أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم عن أنس مالك رضي الله عنه عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم الخيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الخمور أهليته فإنها رجس متفق عليه ومرحب وهن عمر بن خارجة رضي الله عن حمر بن خارجة رضي الله عنه حمر حمر ابن خارجة رضي الله تعالى عنه وقال رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا وهو على راحلته ولهابها يسل على كتفي أخرجه أحمد والترمذي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قبض العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين أما بعد جناو بن سنتي على جولي تيرنتي صلى الله عليه وسلم ñi ngi len di nuyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di len ziyara di len balu haq di ñaan borom subhanahu wa ta'ala bo leñu jéggal kon ñu yéggalé fi nga xamantene mom lañu yémon ci sharh hadith bi nga xamantene mom moy manam ñaari hadith ñu tollon في بلوغ المرام من أدلة الأحكام الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله حديث بيغا خامتاني موم موي كون 23 اك 24 حديث بي تي ني نيك تي بونتو باب إزالة النجاسة وبيانها بونتو توخال اك ديندي صوبي إزالة النجاسة وبيانها اك ليرال كو مانام ليرال لان موم موي صوبي كون نو gisone hadith bi nga xamantene mom moy bu ñeek bi mom moy an wa anhu radiyallahu anhu manam an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu annahu qala lamma kana yawm khaybar amara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aba talha fanada anna allah wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam yanhayanikum an luhum al khumur al ahliya fa innaha rijsun muttafaqun alayhi وعن عمرو بن الخارجة رضي الله تعالى عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي أخرجه أحمد والترمذي وصححه كون حديث بنجك بي موم موي بيمو جيلي سي سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه moy ne an wa anhu jeul nañ ci sayyidina anas radiyallahu ta'ala anhu annahu qala khamu khadim rasulullah sallallahu alayhi wasallam annahu qala ne dafa wax ne lamma kana ba nga xamantene nekon na xewon na yawmu khaybar khare khaybar xew xew khaybar bobu amara rasulullah amara digle na rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam fa nada mu dali wote ni anna allah naka bur yalla kat wa rasuluhu ak ndawam li mo yenenti bi sallallahu alayhi wasallam yanhayanikum ñom ñaar de danañ len téré dañ len di téré an luhumi ci ndawalu yaquk al khumur bam al ahliyati ko dikri lutax fa innaha ndax mom manam ndawal rijsun sogara muttafaqun alayhi manam ñom ñaar imam yi nga xamne ñom ñoy imam hadisi البخاري اك مسلم رحمه الله عليهما نيوم نيار نوك بوك صلو وعن عمرو بن خارجه جل نتا سيدنا عمرو بن خارجه رضي الله تعالى عنه انه قال ان دفو واخنا خطبنا خطبان نان رسول الله داول يالله صلى الله عليه وسلم بمنن فك مو نيك منن بوبو سي اجبي و حجه الوداع wo fek mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam ala rahlatihi mi ngi ci kaw warwayam moy dulle mom gi fek khutba bobu muné walu abuha fek tuflitu warway wi gellem gi naga gi manam gellem gu jigen la yasilu mi ngi wal ala kat fey ci samba gi muné akhrajahu ahmad al imam ahmad ibn hanbal rahimahullah mom moko solo ci han ci la ban téré musnad ci musnad bi wa tirmizi ak imam at-tirmizi fan ci sunan bi wa sahhahu mu wiru ko tabit manam wa qala hadithul hasan sahih lool la kon inshallah kon lool mom moy hadith yi gisone nañ kon li aju ci walu han baat yi sharh yi takhriji wala sharh maana yi ak li nga xamne mom mo aju won ci masala yi aju ci sakku kat xam xam ak kikoy jangale ak teggini ci aju legi ñu gis ñu ci jotay bi wessu tambali won nañ gis masala yi nga xamne ño aju won ci walu fiqh masala fiqh yi nga xamne ñom ño aju ci hadith bi gisoon nañ ci d'abord masala bi nga xamantene mom moy wax ci walu gan ban lañ ci gisoon bi passé lan degg lu bi passé ban lan lañu gissone ci masala fiqh non masala fiqh la wax wo ma tay gni da sur ça voilà ndax li gemé ci jour gi manam ci animaux yi ndax sobe la wala du sobe mais lan ci lañ ci traité won est ce que lepp luy gemé ci animal dañ ko traité li aju ci lan ñak ñak ha ñak deret teufu deret c'est quand ils sont mon dama wax dara deret rangoy la bu ko ah donc ñak voilà rangoy ok donc ñak rangoy lan double ak lan ha agla agla ñan ñax ñu defal ha la ñi defal ñu ko ñax wax lañ ne agla ñan ñan voilà voilà manam dafa am lo xamantene dafa banal ci dafa banal ci xam xam ak ci mjang moy lan moy au moins ngay lan ngay japp du tak manam bu fekkentene do tak do japp dara mom dara ko jaru ngay japp ndax xam xam mo meun nga ci démission meun nga ko baye ah fo ngay tak tak nak du tout temps et dafa important tak mokal leg leg dañ koy judd walé amna ño xamantene naturellement dañuy mokal mais di gor gorlu di jema japp di tak day permettre ngay tak day permettre ngay man amna leg leg ño xamantene dañuy buñu mënul bind buñu mënul mokal manam mokal dañuy bind lool mom motax ñaaru dabt mo am manam même ci borom fofu mu hadith ñukoy wax moy dabt ha sadrul wala dabt qalbin ak dabt kitab manam ñaar xet mokal yoy voilà ci dabt kitab nak ci la enregistrer bok mais bu fekkante ne téré bi dang koy dangay mokal dangay bind wala ngay enregistrer mais do ci delu ci wat lool mo mo ñak bindu ak nga ñak insérer ñoyam amuñu ben rapport amuñu ben jariñ amuñu ben jariñ li nga xamantene tamit kon matna baye xel ci saxu xam xam moy ne c'est Nouruddin togal ben place deng legui kon dige tak kon kuy jang fokk muy mokal voilà motax imam malik rahimahullah da dan wax nan da dan def bo ñewant mom di jang waran bind da fay téré bind da nan togal rek ngay tok comme ñun ngay deg bo dé deglu bu yagge ñuy wax bu yagge di nga mëna mokal mais il faut nga def ci volonté mokal volonté tak volonté baña faté voilà voilà et puis tamit ñuy bañ di ñew ci détail xam xam yi comme ni ñi démé ci gamu yi wala conférence lolu mom amul ki danaka bari wul ndariñ amna touti ndariñ rek mais bari wul ndariñ ci jotay xam xam bo ci tok da ngay do ci toge comme ni ngay démé ci gamu yi ak conférence parce que fofu mom danaka xéetu folklore la rek waxtane ñu déglu ñu kumbal affaire bi neexna ñu jéx après amone na solo jéxna alors que boudé xam xam nak day lat ngir retenir parce que lan motax parce que malumat c'est à dire que connaissance yi nga xamantene mom lañ ci wara retenir dafa nek yo xamantene dañ koy lan dañ koy soxla tout temps dang ko wara japp dang ko wara tak mais est-ce que après mën nga ki après inshallah voilà dañ ko wara tak kon lool la legui kon ñu délu ci wax suñu sujet legui ñu ne kon fan lañ ci lan lañ gissone bi passé jotay bi passé ci masala fiqhi la wax man masala fiqhi la lay wa lan ci lan si jala lan même les vivants wa manam animaux yi wa animal buy dund déjà lañ wax wa ak lan ci lan voilà non masala bi rek la bëgg xam lan la intitulé bi naka la lan lañ doon sét mais pourtant wax nañ ko légui mom lañ doon waxtaan légui ni lan lañ wax ndax li génné ci juri sobé la wala du sobé mais lan ci li génné ci juri voilà ñakki ñen ndax di tufli di xaxandiku yi voilà moy lepp lo xamantene ci ordre bobu la nek voilà donc ñun masala yoy lañ traité parce que traité wuñu li génné ci ñom té muy génné par exemple muy génné ci gemmi bi comme té juggé ci bi manam lepp luy génné ci bir bi di jaaré ci kaw wala mu jaaré ci suuf lool waxuñu ci dara il faut que nous comprendre lolu waxuñu ci dara lolu dinañ ko traiter ci suñu hadith yi nga xamantene ñoom ñoy ñew inshallah après ñaari hadith yi di ñew yoy dañ ci traiter manam seen dem all seen buñu touré ndox ak buñu waccio ak yu mel nonu yoy après la dinañ ko traiter ci yeneeni hadith ba manam benen hadith moy hadith sayyidina abu samt bi radiyallahu ta'ala anhu bobu dinañ ko ci traiter mais ñun hadith yi ñu nek yiñ ci traiter mom moy li légui wa en français c'est sueur, salive, lame, guerre. Voilà, c'est ça. Mort. Hein? Mort. Voilà. Deng, kon lolu il faut ñu japp lolu. Manam légui nak waxon nañu question bobu traité won nañ ko ba wax nañu mazahib bi kenn ku ci nekk ñu xam tan lañu gissé won question bi. Légui buñu xolé masalé bobu lu bare ci wax ji dafa aju ci ñu xam ndax dañuy lek yapam wala duñu lek yapam wala bok ndax rabbi sobewula wala sobewul solo mazahibi legi ñu récapituler pour question bo bala ñuy dugg ci masala lan lañuy lek seen yap ak lan lañ du lek seen yap legui ñu waxta ñu récapituler ci lan ci mazahib hanafi rahmatullah alayhim ñom nan lañ considérer dañuy top até yaf bi c'est-à-dire que bu fekkete ne dañuy lek yaf bi donc ce qui veut dire que ni yoyu nonu di génné ci mom latna soudé duñu lek yaf bi lan labul soudé lan dañ ko sip moy né moy de voilà moy sopp nañu ku ko raxas bu la bu la taxé et cetera voilà légui lool mom moy kon ben légui suñu fuqaha yu luñ wax maliki rahmalahu luñ wax dëgg lepp yu dund mo la sama la fu bam def voilà voilà donc ñom yoy mom ci lepp luy dund rek ñom seen bas bobu laam na bam def bu mbampu parce que mbampu dafa lan dafa sogé wu ci yahu alquran mais amna yuñ ci génné exception té mom moy lan voilà yi jugé ci ba ci biir voilà yoy tamit shafi rahmatullah alam ñom tamit dañ ko japp en même temps ñom tamit manam lepp luy jugé ci bakk gi nga xamantene day remonter jugé ci kaw wacc genn yoy non dañ ko jappé comme sobé voilà lool moy sobé ko su fekkentene voilà manam nit ki day teud par exemple di neraw manam mu melni amna ndox mu jugé ci bakk bi yek ba ci kaw genné ci mom wala mu jugé ci biiram genn yoy non nga xamantene sax day and ak xet go xamantene du nek xet gu neex lolou mom mom ñom dañ ko jappé comme sobé ce qui veut dire que ni bu fekkene dañuy douté ndax ci lolou la génné wala génné wu ci kenn duko considérer comme sobé ndax lan ndax bara'atul asliya wala ndax ci tosan dafa la ay ñom ñoy fuqaha maliki rahmatullahi legi ñam shafi rahmatullahi luñu wax mbankou ak xat lan motax ñu spécifier mbankou ak xat pourquoi ils ont spécifié pourquoi ñu japp ne mbankou ak xat ñom buñu ñaké wala ñu tuflit wala ñandaxit wala loolu sobé wul non amna benn principe bu len ci yobbu hadith xat bi deug la mais dafa am benn principe bu len ci yobbu moy sen considération hmm considération biñu considérer xat ak bampou est ce que xat ak bampou sax lañ japp non ah ak lepp lu juddo ci xat ak bampou ak lepp lu juddo ci xat ak bampou wa mais lan motax amna lutax hein parce que dañ leen jappé comme sobé exactement c'est parce que dañ japp né xat ak bankou ñom ñoy sobé ak lepp lu juddo ci ñom ñom loolu lañ japp né mom mo sobé ci dund loolu mom motax ay wa mu dess lan mu dess no sabban hana bi lay rahmatullah alayhi ñom luñ wax C'est un peu comme les anafites sauf après. Non. Hein? C'est un peu comme les anafites. Non, pas les anafites. Mais non, parce que l'instant où nous sommes traités de la haram, nous sommes traités de la haram. Si vous faites que nous sommes traités de la haram, vous faites que nous sommes traités de la haram. Voilà, nous sommes traités de la haram. Exactement, nous sommes traités de la haram. Nous sommes traités de la haram. Su fekkene dafa gëna reuy mous moy lan moy sobé wona voilà kon lool la won legui loolu japp nañ ko legui ñu ñew kon ci lan lañu lek yaxum ak lan lañ du lek yaxum sa deug legui liñu lek yaxum ak liñ du lek yaxum lan la fofu ala liñu lek yaxum ak liñ du lek yaxum moy dafa am yo xamantene ñom mom leer na ni kenn du lek yaxum moy mbam xoox mom ijma ci borom ko xamni rahmatullah alayhim ne kenn du lek yaxum hurrimat alaykumul maytata wadama walahmun khinzir aqul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun kon alquran ci bopam alquran ci bopam mom mo saxal ne yap mbam khoux sobe la ndax dafa wax ne haramal nañ ci yeen khurrima alaykum maytata med wadama ak deret te mom moy deret du wol moy daman ma xoxal han ak lahmu khinzir ak yap mbam khoux kon yoyu ay sobe la legui mune yap bambu mune fa innahu ritsu ndax mom day sobe la kon yap mom ko sobe la legui ñu ñew ci leneen li nga xamantene tamit sobe la manam dafa harama lek moy lepp lo xamantene sibah la moy ndegmenti moy felin lepp lo xamne felin la manam moy ndegmenti moy ñi nga xamantene comme li yenté bi sallalahu alayhi wasallam moy hadith say ay hadith yu bari dañu ñew di tektele ne ndegnelt dafa harama lek bokku na ci hadith yoyu mom moy hadithu sayyidna Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma bu nek ci sahih imam muslim mun la ha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an kulli dhi nabin min as-sibaa wa kulli dhi makhlabin min at-tayr yenante bi sallallahu alayhi wa sallam dafa téré lepp lo xamantene borom yi sel la ngeen sel wa sel moy beñ yoy nga xamantene kanin la xam nga wax tuba wala moy beñ wala de nga sel kep ku ko am ci ndegmenti ak lan ak li kep ko xamantene da nga am ay moy griffe yi hein ci pitchi manam pitchi bi nga xamantene manam mom tamit day lek yapp ye yow non motax lool do mom motax bokku na ci di len ci ñew inshallah lutax borom ko xomi rahmatullah alayhi wuté ci lan moy sibah manam deug deug nek ment manam nan lañ leen di mëna xamé nan lañ leen di mëna ragnet lé li nga xamantene mom moy li amna hadith bu nek ci motax bu imam malik rahmatullah bu sama abu hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mom tamit manam ci même sens bi lay wax manam kullu zinabin manam min as-sibaa'i la wax munna nahara rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kullu zinabin min as-sibaa'i manam neenti bi sallallahu alaihi wasallam dafa harama lepp lo xamantene borom lan la borom yi wala borom yi sel la ci ndegmenti ci manam hadith bu nek ci muwatta tam musayna bu radhiyallahu anhu naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akli sibaa'i wala manam yeen bi sallallahu alaihi wasallam dafa téré lek li nga xamantene mom moy ndegmenti leg motax borom xam xam rahmatullah alayhi wuté ci ndegment moy lan ndegment moy manam mom moy day tambalé ci masalan manam li ëpp ci borom xam xam rahmatullah te mom moy maliki shafi bi lay rahmatullah alayhim ñom dañoo japp ne ndegment mom moy moy bëpp animal bo xamantene hein dafa am sel manam kon ñom lepp lu am sel rek ñom ndegment lañ ko tudde amma hanafiyye rahmatullah alayhim hein sel moy kanini wala lepp lu am sel kokku ndegne lañ ko tudde amma ñi nga xamantene ñom ñoy ñan hanafiyye rahmatullah alayhim ñom li ñu jappé ndegment mom moy lan mom moy ki nga xamantene day lek yapp mom kuy lek yapp rek mom la tudde ndegment kon gis ngeen li definition bi day daal di wuté manam ñun ñepp kon d'accord nañ ni yoy yeb dañu xaram lek mais sous condition manam ko donc dañu wouté ci walu gogou non amma ki nga xamantene manam minna nak borom xam xam yi rahmatullah am dañ ci wouté ci bir lool motax comme ni shafi rahmatullah alayhi ñom ñi japp ne ñom ñoy ndegment yi nga xamne ñom lañuy wax fofu mom moy ñi nga xamantene ñom ñoy ñom ñoy ku melni ku melni ñi attaquer doomu adamay ñi nga xamantene dañuy mëna songu doomu adamay kon boba ñu dañ ci daal di gënne lu dem nekk ñom mus ak ñoñu manam kon ñom gaynde lañ ci duggal ay ñom til ak ñom seg ga yoy ñoñu lañ ci duggal legi ñi nga xamantene ñom ñoy kon ala kulli hal kon lool mom moy ci gattal li aju ci walu ndek menti ñom lool do dafa haram donc lool nak muy pitti ce qui veut dire que nu pitti ñu melam ñom tan ñom ñoo nga xam dañu lek yap ñom tamit dafa haram ci ñom ñam dañu harama lek ñoo tamit dañu harama lek legi ñoñu kon yi nga xamantene tam kon boba daf ci daal di genn moy dama nek ñom lepp ñom adab moy mbeut ñom mbeut han ñom jonxop ñom moy ki moy ñom moy ñom yarbo écureuil ñom écureuil ñom écureuil ñoñ ñoy yeb dañ ci genn han mais amna ño xamantene naron nañ ci duggu naron nañ ci genn mais gennu ñu ci ndir ngir lenen moy kané ñom kané ñom kaña ñom kaña naron nañu genn ci lolu jappundul na jappundul ci jola wala jola jappundul lañu légui ci ñu du toba wala tay tok ci toba bi wala légui jappundul manam moy kaña ñom yeen ci sallallahu alayhi wasallam dafa diglé ñu ray leen manam il faut ñu japp tamit benen règle dafa am ñaar règle yo xamantene boko jappé kon manam dafa am règle yo xamantene ci lañu xamé wé yi haramale bu ñëk bi mom moy wax lañ ko sibaay moy ndek melti ñom dañu haramale muy picc muy lan muy ñi dox ci Allah bi fele ñaarel bi mom moy lepp lo xamantene dañu diglé ku ko ray parce que buñu diglé ku ko ray mom moy kenn du ko lan rendi kon dafa lan dafa haramale yoy nak bokku na ci lan ha ñom jaan wa kay ak ki jaan jip ak kene ha wa ñom moy bu bok ñom ñep dañu harama dañu haramale legi ñi nga xamantene mom lañu téré bokku na ci li nga xamantene dañ koy taharamal lek tamit moy képp ko lepp lo xamantene dañu diglé dañu téré ku ko ray ñu téré ku ko ray tamit dafa harama lek mom moy lu déme lek mbott wala loolu tax yeenbi sallallahu alayhi wasallam biñu laaje hadithu abdurrahman ibn usman radiyallahu ta'ala anhu bu nek ci sunan yi sunan imam abu daud at-tirmidhi an-nasa'i ak musnad bu imam ahmad ibn hanbal rahimahullah alayhi imam al-hakim rahimahullah wiral hadith bi mune dafa am ben tabib moy ben medecin bo xamantene dafa lajone yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci est-ce que meun na jël mbottu manam am lu mu ci jël def ko ci safaram ci garabum ci safara rek ci manam moy garab yi mi defat yenenbi sallallahu alayhi wasallam téré ko niko dedet parce que yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa bok ci manam mo lay espèce protéger manam mbott daf ko bolé ci espèce yi amul kenn waru ko lan ak ñom benen tamit moy ñom tam kenn waru len rayendo non ce qui veut dire que ñoo tam dañu harama lek wala deng lolou tamit benen règle la kon buñu xar buñu xamé ni li lañ ko haramal dafa haram pour ñu lek ko moy lan moy dañuy téré ko ray légui nak amna lu démé nek golo ijma la comme imam al-hafiz ibn abd al-bar rahimahullah mune golo mbolam borom xam xamul islam yi depp wonañ ci na dafa haramale ndax téré ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam té ba buñu génné nak règle bobu buñu génné règle yima la wax né yi lañ koy téré ko né yenen yi ci dess mom moy mbam mbam dañuy téré ko lek lan mo koy téktalé lan moy téktalé no mbam dañuy téré ko lek mbam suñu hadith suñu hadith bi nga xamné ha non non mbam xukh lo bob mbam xukh ay bi mo waxon sank mbam xukh lay wax bi mbam seuf la maintenant mbam al dagan na lek wa bobu dagan na lek mbam al dagan na lek mu am benen mbam tamit manam moy ki legui borom xam xam tamit dañu wouté rahmatullah alayhi ci lu demé nek ñey ñey ndax da nga na lek wala dit ndax xam nga ñey ivoire yu nab lañ koy tuddé mom tamit na manam genre kanim la lool mom motax ñu wouté ndax da nga na lek wala harama lek lolo tax ñom ñu wuté ndax dafa haramalek dafa daganalé ko wala dafa lan wala dafa haramalek mais li nga xamantene mom lañu notal moy ni dafa lan mo dafa haramalek ñey comme ñey dafa haramalek mu def lan gëllemu all moy giraffe jamala jamala dagan na lek dagan na lek voilà on dagan na lek ñom dañ leen di lot ñom dañ leen di lot dañuy ref gilim aw gilim kenn du ko rend dañ koy lot moy waaw moy ni leen di def dañ leen di ki ñu tok tok xex bañ tok ni ki ni lañuy rag dag ñew rek voilà jam ko ñu dara ju tour ñu dem ko mu ngi suñu raye gi def ah mais ben non lañu def han c'est la tal dama fa occidental ñom do lay def hein wala xala cheikh boudou legui da la jangal wala ala kul hal legui kon yoy dañu haramalan dañu haramalan yi nga xamantene mom lañ wax ni mi ak yi nga xamantene tuddu nañ ñoon yoy dagal nañu amna kon wax ni dagal nañu rek legui fas borom xam xam yi rahmatullah alayhum dañu wuté ndax fas dagal na lek wala dagul na lek lutax ndax yenenbi sallalahu alayhi wasallam ci suñu hadith bi dafa téré mbam dafa haramal mbam amna yenen hadith yo xamantene mom daf cey haramal luñu tuddé bakhla mulé moy mulé wala bardo moy doomu fas ak mbam ñom dafa mom dafa haramal lek lutax mom ak haramum lekam lu xellu la ndax mbam bi nek ci mom legui nak mu dess fas ci jëmi bopam ndax dagan na lek waw wala depp borom xam xam yi rahmatullah alayhim wuti ci ku deme nek hanafiyye rahmatullah alayhim ñom dañu jappale rek haram hanafiyye ñom dañu jappna da haram ndax lan mus nañu gis masala bo xamantene day wax lutax ha lutax hanafi japp na lan fas dafa haram mais lolou après la quoi la ni nga xamantene en attendant ni mën ci réfléchir li nga xamantene mom moy amna ñeneen ñu tuddu maliki rahmatullah alayhim ñom dañu ne haramul lek ga mais nak dañ ko sip manam moy lan dañ ko sip moy dañuy téré ko lek mais boko leké do am bakkar haramul dal wala amma shafi'i khanabila rahmatullah ñom dañu japp né dagan na lek mais fas bi ñuy wax moy fasulal fas yi ñu xam ñu yor lan ci kër yi et cetera amma fas yi nga xamantene ñom fasulal la fasu Allah la koku lan la wa zebra ñom dañu lan ñom dagan na no lek ñom dagan nañu lek mais fas yi ci kër yi lañu tér lañu xol wa dama gis ni souvent moy wax li nga xamantene dañu nek ci Allah wa ñom dañu dagan est ce que da fekk bu jégué ki mo waral do do parce que tout le jeu pour son ay non kharam voilà ben voilà donc c'est haram voilà dina ayo tan li def voilà chérie tonton na eh wa legui kon ñu continue hmm na day melaw eh legui kon legui kon lan kon maliki rahmo ki bok hanafiye shafiye bok ak hanabila rahmatullah ñom dañu japp na lan fas dagan na le legui lan moy sen lan moy sen dalil khanafiyye rahmatullah alayhi ñom dañu ne alquran dafa ne wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wazina wa yakhluqu ma la ta'lamun akara mën nako arrêté rek deng kon nena fas ak barla ak mbam yalla daf ko bind nena li tarkabu ha bu ko defey ngeen war ko wazinatan mu nek tamit lo xamne da ngeen ci tarlo ba pare mu ne wa yakhluqu ma la ta'lamuna yalla bind na tamit lo xamne ne xamo len lo xamne tane da ngeen koy war xam nga gis nga buñ daan bu ñëk ba gaay buñ daan war fas yi ak mbam yi ak mbam yi ak bax lay manam dañ ko daal dañ manam xétu tar la daan doon en même temps légui comme que ni nga xamantene comme ni nga xamantene légui non la démé ci walu lan ki do alal ko deng comme li nga xamantene nonu la lan deng comme li nga xamantene lan nonu la nit ñi di waré auto légui mu nek lo xam dina war way la chat mais manam xétu car la en même temps dëgg ba luxe la xam nga tay fimu tollu amna yenn auto yo xamne soko waré façon wu ki la façon wu voilà non seulement socialement mo gëna présentable hein comme ñom shérif jamono di ni di ci tollu subhana rabbi xam nga duñu watte ay set ki mbar yoy non auto set place ki mbar auto bari ha wala ay 14 bi ñu tuddu Renault R4 waaw Renault bobu bu ndaw bobu wala auto mba xam nga yoy bu ko watte rek bo moy tul du tela dañ koy dañ koy reporter na demal ba benen yon FCC la parce que lutax borom bi mo def lolou mo def ne war way yi en même temps day jariñ deng lo la xon alquran wa tahmilu afqalakum malam takunu balighi illa bi shiqqi ila baladin malam takunu balighi illa bi shiqqi anfus mom ñom dañ leen di dagen leen di war manam ñu ngeen tek ci sen kaw ay bagage yu 10 yo xamantene dañ leen ko yobul ci dekk yo xamantene yeen mëno leen fo wona yex ak bagage yoy ludul ci choono bu tarata wala bo xone kay ñun bu ñu tukki bagage yi ñu yobale wala leg leg conteneur yak yoy bu fekkonté né dañ ko narono yobbu nonu sans moyen de transport mais vraiment choono go reuy lañuy indil wala wala parfois sa dañuy jaral ñu bako fi té tukki nonu rek après buñ fi démé djému débrouiller fa après mais lolou yépp xéewul yalla la bu mu ñu defal tagatal ñuko légui nak lolou nak lay wax né kon lan bi daf ko don jariñ num tuddu fasiyé mbam yi ak manam bax lay ak mbam yi légui nak ñom ñu né ñom légui amna luñu utiliser pour wax né kon nak mbam daf harama ben argumentaire buñu utiliser pour wax né mbam daf haram lan la nan la daf melni même gissone nañ ko ba ci hadith biñu mujjé gissone nañ ko lolu ben logique la mais buñu ko qiyasone qiyas bobu du ñom bobu lañ utiliser exactement lolu peut-être dañ koy mën di deugerlo mais mënuñu ko utiliser argument parce que geulemi tamit dañ ci tukki te geulem dagar na lek ak nak dañ koy bay dañ koy baye di ci tukki et cetera te dagar na lek kon du lolu amna ben argumentaire façon raisonnement bo xamantene day tax ñu mëna xamné li dagal na manam ñom ñu utiliser ko tout xalafiy yi dañ ko bëgg argumentaire bobu gisoon nañ ko non seulement ci hadith bi ñu wessu be manam moy hadith sangara bi mais gisoon nañ ko ci lu gëna yaatu même ci hadith bobu gissone nañ ko ci gira amna benen hadith mom moy ban moy hadith juromel bi moy hadith muqaddam bi dañu fa def hadith bobu juromel hadith la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im wa la yaghtasilu fihi wa la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im alladhi la yadri wa la yaghtasilu fihi min al janaba légi man damay wax lan la après ngeen wax ma nan la lolou tuddu ñom dañu né buñu xolé alcorane ni mu tégalé dafa wax fas wax mbam lan bax la wala mbam suuf wax bax la buñu xolé ñom ñet le fait que alcorane rangé le len ci benn place moy wala ni ñoo bokk benn atté le fait que mu tégal leen ci benn place mom moy wala ni ñoo bokk lan benn atté ce qui veut dire que buñu xamé atté benn ci ñoom dañu xam atté yi ñi ci dess ndax bokk gi ñi bokk atté motax alcorane tégal leen ndax tégal gi mu leen di tégalé du doon par hasard donc bu fekkante ne dafa dañu xamné mbam ci lu dogu dafa haram ñu xamné bax la ci lu dogu dafa haram fas lañ xamul won ndam haram wala def le fait que ñom ñu boole leen rangale leen ci même place bi même lieu bi ba paré né ay waw régle kele leen manam conjonction de coordination bo wu le kele leen nangam lool moy fekke leen ñom ñoo bokk lan até lool nan la tuddu raisonnement bobu dalilul iqtiran voilà dalilul iqtiran manam argumenté pour lekkale pour lekkale voilà ñom dañu ne kon ñun suñu dalil moy dalil ikhtiram kon haraf yi rahmatullah pour ne fas tak harama lek ñom kuñ tukkali ko moy dalil ikhtiram lay shafi'i luñ wax ak khanabi lay rahmatullah alayhim ñom lan lañ wax waxna ko legi ñom nenañ dagan legi wa legi yeen mu tax ngeen ni dagan xana di gisoo len ni alquran wax ñu akay deg nañ ko wallahi deg nañ ko c'est que ñun dañu gis lo xamantene mo ñu tek tane fas vraiment nak dara ne ku ci ko ñu la la mune ñu ne parce que bara'atul asliya la déjà manam ci ciossane normalement ñun amul lu ñuy prouver ni dafa haram ñu me dalilul ikhtiram bi nak doyu len non dalilul ikhtiram bi doyu lutax dalilul ikhtiram doyu len ñu parce que dalilul ikhtiram yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wala alquran ci bopam dafa wone ni deugurut alquran dafa wone ni dalil ikhtiram lan ha deugurut mais buñ xolé ñu khalafi rahmatullah ñun suñu hadith bima doon jundju sank hadith bima doon wax sank moy ban dede amna benen buma wax sank la wax wa sank bi voilà hadith bob moy wala yabulanna ahadukum la yabulanna ahadukum fi ma'idain wala la yabulanna ahadukum fi ma'idain alladhi la yajri thumma yahtasilu wala ak ci riwaya abu dawud bi mom mo am wala yahtasilu fihi min al la yabulanna ahadukum fi ma'idain alladhi la yajri wala yahtasilu fihi min al janaba bu kenn ci yeen tour ndox manam gan way ci ndox mo xamantene dafa tek nekul di daw ba pare wul ba ci mune ba pare bu mu ci lan bu mu ci sangu fek dafa amé janaba ñom utiliser nañ dalil al-ikhtiram ci hadith bobu mais lan lañ ci tek lan lañ ci tay ala togal wala legui lol lan lay tektale ñom lan lañ ci jangal manam nan lañ utiliser dalil ikhtiram ci hadith bobu ha gisoleen wax yi dafa am lan dafa am lan conjonction de coordination gisoleen lool ah bu kenn tour ndox ci ndox mu tak te bu mu ci sangu fek mu amé lan ñaar yoy dañ na lan ñaar mbir yu wuté la manam tour ndox ci ndox mu tak ak sangu ci fek da nga amé lan janaba mais ñoom lan lañ ci manam buñu utiliser dalil al-ikhtiram bobu ñoom lan lañ ci atté wo hadja ok ñoom lan lañ ci tektalo hein lan lañ ci tektalo Kalau aja, terus. Voilà, lihat cek terlalu mai. Hah? Lihat cek terlalu mai yang dengar apa nih? Ndok milan. Ndok min nit ki amé janaba bu sango ci bir ndox mom lay sobé wu comme ni nga xamantene lan nit ki bu touré ndox ci ndox ni non la ndox mom du sobé wok ndax ñom dañu gis né ñaari entité yi ben la manam dañu leena lekkale kon lool mom moy wané ni lekkale gi leen yentibi sallallahu alayhi wasallam lekkale moy wané ni ño bokk lan ño bokk attaqué fi tamit lool lañ wax manam dañu gis né lan mbam fas lan bax la ak lan ño lan ño bokk atté lan moy sen atté dafa lan daño harama lek deng kom daño harama lek lolou mom motax hein ñu ne kon daño sobé wu manam sen yapp dafa sobé wu kon ñom ñoo bokkat mais Shafi'i rahmatullah alayhi ñom d'accorduñ ci lool ak xana bi lay ndax lan ndax ñom dañu ne ñun yaronte bi sallalahu alayhi wasallam mo ñun ci lañu xamé né mbam no fas que ni vraiment haram la lek ndax ñaari hadith ben bi moy hadithu asma bint abu bakr radiyallahu anha naka jamono yaronte bi kat sallallahu alayhi wasallam lan lay rendi nañu fas keur yenente bi sallallahu alayhi wasallam lek ci propose ko mo mune li ko waye yeen mën ngeena lek kon nak bu fas haramo na lek lan dina ne gaay ey det fi kat bu fi ken lek wala da haram bu len ko def comme ni mo féré lan mbam lern ak hadith jabir bi radiyallahu ta'ala no bi nga xamantene mom tamit non la manam ne yannabi sallallahu alayhi wasallam dañu rendi won fas ci jamono mais mom lepp mais nit ñi di def dañu lek comme ni nga xamantene mbeut diko Khalid ibn Walid radiyallahu ta'ala no inde hein Khalid ibn Walid radiyallahu ta'ala no bimu ko inde ñu mom ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñu and keur sayyidat maymuna radiyallahu anha manam soxmam biñu ñëwé ñu rend ñu jël mbeut yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne duma ko lek parce que bokul suñu wa ñun suñu wa dekk suñu aada di lek mbeut bokul suñu aada mais yeen lek leen baron mais est-ce que du mo moy xet bok xet bi baron du moy xet bi xet bi yep la non mbeut ci bop d'accord ah vara moy bar vara moy bar voilà Et les Hanafis, ils ne considèrent pas ce hadith comme sahih. Mais Hanafis. Et Hanafis pas. En fait, si, ils le considèrent comme sahih. D'ailleurs, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que. Mais quand vous me retournez, quand vous me retournez, là, vous avez Hanafis dit. Hanafis dit, malgré que vous avez un hadith, vous savez quoi. Mais ñom jappuñu ko comme argument bu solide bu suffisant parce que mettre le Coran au-dessus non les reste voilà maman parce que mais pourquoi parce que dañ japp lan c'est vrai li nga wax ni lolu mais yow li nga wax c'est plus particulier alors que ñom dañ ko utiliser dans une règle générale papa moy règle particulier bi moy lan Voilà, c'est un peu comme ça. Mais c'est un peu comme ça. dede du xass ak am dede ha du xass ak am lan la dede ha c'est xalaf yi dañu am ben affaire buñu ki lolou tamit waxon nañ ko moy ñom da japp ne dalil bo xamantene mutawatir la li nga xamne moko meuna dindi moko meuna taxfif wala lu ko meun man lu ko meuna particulariser wala mu meun contrebalancer ko il faut ko mu nek mutawatir ne mom dalil moy argument preuve mutawatir moy lo xamantene dafa siw siw ay bo xamantene de generation en generation ni ko toxale dama lan hein na xaw fekk bi dafa compliqué tout bi da compliqué pourtant non mais xam nga lan motax mu compliqué ska hein non C'est donc tak moy japp manam bo jappé baña faté mais lolu il faut tout le temps ça dit qu'il faut voilà moy révision voilà mais raison bi nekul comme li soxna ci sét wax il faut nous comprendre lolu voilà xam nga lutax may poser question yi dama ko poser parce que am buma waxe lolou dem bo mo tuta yalla fatte wat dama ko fatte wat legui dama koy poser su ko defé ñu taxaw xam lan la après ñu continue mais il faut ñu en fait mais c'est ça sinon do xam bu fekkante ne li nga jangul sey bi nga dewe cp fatte ngo nga jangul cp bu nga dewe nga dem ci fat li nga jangul lepp wa da nga dul dem sax waw wa da nga dul wala wa nga ngay japp di tak di mokal wa legui kon lan motax lu ci fa lañu man voilà ñom dañu gis né alcorane dafa for ay bo xamné dafa si way bo xamantene mënuñu contrebalancer waxu alcorane par rapport ak leneen lo xamantene do alcorane surtout bu fekkante né khabaru ahad la té khabaru ahad ci hanafi rahmatullah alayhim comme ci fuqaha malikee manam lu bari ci ñom dañ ko wutal ay conditions yo xamantene ci lañ koy mëna nango té condition yoyu duñu remplir su fekkante né dañu nek en contradiction ak hadith ak texte bo xamantene mutawatir la premier texte nak bi nga xamantene de génération en génération dañ ko mësu toxal nga xamantene c'est impossible nit manam alcorane bi may jang man mom lañuy jang indonésie mom lañuy jang pakistan mom lañuy jang bir makka mom lañuy jang miami fele mom lañuy jang bir kemer même alcorane bi la donc lolu ba paré dañ ko rapporter de génération en génération de telle sorte que c'est impossible ñom ñep ñu depp ci sos ben affaire rek maman lolu mutawatir man moy lo xamné dañ koy rapporter de telle sorte da fay impossible ñom ñep ñu bokk no sos hein ni ki nonou day impossible ñom ñep kenn ku ci nek beru sos li ngay sos après buñu dajalé information ñu recueillir ko ñu gis né même wax ji la lo tam da impossible lool moy mutawati alquran non la mel hadith yi nga xamanteni dañoo bari ñuko netal ci yentibi bi sallallahu alayhi wasallam de génération en génération ba mu yexi lool tamit benen la motax ñun hadith yi ñu yor suñu époque suñu hadith yi ñu yor suñu époque duñu ay mutawatir ñoom ñepp ci ciossal mais ni mu yexé ci ñun mutawatir la manam moy lan moy tay bulughul maram ni mu yexé ci ñu mutawatir la parce que man bulughul maram bima yor mom moy bi nga xamantene tay buma demone pakistan beug ko mom lañ may joy mom lañ may jox suma demone fenen mom lay yor même bulughul maram bi la donc dafa yexi ci ñun de manière lan manam mu très célèbre manam de telle sorte que c'est impossible nit ñew ne ma al imam al hafiz ibn hajar ta bindul téré bi manam parce que lolu su fekente lolu manon na nek deug la mais sous condition le fait que mu beuri ñu ko jëlé ci mom moy wané manam ñoñu ñu beuri jëlé ko ci ñom etc lolu mom moy wané né manam mom moko bindu hadith yi ci nek nak non la mel tam manam ci tosan mën nañu baña nek mën nañu nek yo xamantene par kenn ñokoy netal yeen nabi sallalahu alayhi wasallam mais le fait que ñu beuri toxal ko ci ginnaw gi mom moko def mu nek mutawatiran après comprendre voilà maintenant buñuy wax ñom du côté bobu lañuy waxé côté ñom biñuy waxé moy le fait que ñu netalé ko ci yenen tibi sallalahu alayhi wasallam mu nek lo xamne la khabaru ahad la monam ay ben nit wala ñaar wala ñet ñoo ñoko solo ci yenen tibi sallalahu alayhi wasallam ñoñu ñu tollu nonu solo ko ci ñom bari wuñ ñuko jang ñuko jëlé ci ñom loolu ba mu yexi ci fiñ koy bindé diko tak nak ci téré yi ba muy do ko commencé siw loolu lañuy wax lolu nak buñ ko xolé mënuñu ko comparer ak alquran bi nga xamantene yeen sa salama da ko jang ci aduna manam ñu bari degg ko ci mo ñoñu ñu bari netali wat ko ñen ko jangal ñoñu ñu bari netali wat ko est ce da ba yex ci ñun mënuñu comparer ñaar xépp information yu dé comprendre ñom lolu mom motax donc ñom gis nañu né parce que dañuy japp né tout temps il y a une part d'incertitude ci hadith yi il y a une part d'incertitude mënuñu jël nak lolu comparer ko ak lo xamantene mom sept ci dum dafa taxaw deng motax ñom gis même gis nañu hadith yi mais lan lolu mom motax ba lan ba jappi wuñ ko nona manam donc ñom dañuy préférer que a ñu appliquer ko ñu appliquer li ni manam que ni ñu ne dal non lu gëna woor dal moy fas dal da haram legui nagn sek djel benen cas de figure xam nga alquran dafa wax ne alquran dafa ne faqra'u ma tayassara min alquran jang len bi jappandi ci yeen ci alquran lolou alquran la moko wax ce qui veut dire que ni lolou amna benen hadith bo xamantene hadith abu hurayra radhiyallahu anhu hadith ubadah ibn salul radhiyallahu anhu yo xamantene dañu wax ne alquran manam julli manta ñak fatiha julli manta ñak fatiha ci ay riwaya yu façon netaleen yu wuté la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab ki nga xamantene mom mo jangul fatihatul kitab amul julli hadith bobu and ak mi ñaar sahihi mi ngi ci motta mom malik rahmalullah hanafiyyi rahmatullah alayhim ñom dañoo taxsis dañ japp ne aya alquran bi nga xamne mo ne jagg leen li jappandi ci yeen ci alquran motax ñom mënu ñoo yobbu jang fatiha ci degree farat motax lool mo motax ñom japp ñu ne jang fatiha ci julli farata la pourquoi ndax alquran dafa ni jang leen li jappandi ci yeen ci alquran waaw lo leen degge kon ay hadith bi ñu ne hadith bi ben khabaru ahal bu doon dañ koy d'accord ba diko jël ni ñu koy jëlé ni ñu koy considérer moy dañuy japp ne na am accepter nañu ga hadith bi mais dañ koy interpréter nu mu meuna depp ay bi moy dañ nan julli au lieu yeen ni ngeen ko firene julli du bax wala amo julli amulo julli bobu yenti bi wax sala salam djublu wu ci ne amo julli du tout mais amulo julli bu mat li ci djublu comme ni nga xamantene non la waxe ni ku wax fek imam baangi khutba lan amo aljuma lolou tektelewul na amo aljuma du tout sa julli baxul tektelewul lolou limi tektelo moy amulo aljuma gu mat manam sey tiyaba ya nga warona am ci sa aljuma matut lolou la hadith bobu tek parce que ki ki fi ñew même bu dédé wax mo tané ki nga xamantene mo dafa bayyi bo imam bi ñuy kabar mu daal yexi wala manam mënu ñu jël ki nga xamantene mom bi fi imam bi nekké mom mi ngi fi ha fekk lepp parce que tout simplement dafa wax wala dafa laal ay xéer ci suuf keli koka manam mom du am dara ci aljuma ji alors que ki nga xamantene mom da manam 2 heures de temps après le yexi fekk imam bi di wadu taxawul julli wala muy kabar mu taa da ñew yexi da di am aljuma ki mom amul aljuma lolu xam nga ni ha deug non ha voilà donc il faut que ñu comprendre tamit né affaire bon voilà dafa am il faut voilà dafa gis nga fiqh fiqh mom da ko dafa dafa ki quoi il faut que ku koy jang fokk mu ki quoi fokk mu am persévérance voilà ak voilà deugul maintenant nak au début day metti comme bâtir yeb au début day metti voilà mais au fur et à mesure day ñew comme matière yeb hein voilà ça c'est les alafis voilà mais par contre les malikis eux ils ont vu aussi moi ma ngi ñew wa OK mais si la motax ñom ni dalé restaurant deugul ñan ça fait voilà dalé restaurant li tax ñu ne deugul lo tax gisul nañ ko moy ay bi nga xamantene mom mo ne lan eh wa atu haqqahu yawma hasabihi wa la tusbu dedet nan la kulu washabu hmm dedet hmm kulu min thamarihi idha athmara wa atu haqqahu yawma hasabihi wa la tusrifu ay bi dañ lek len kulu min thamarihi manam moy bo len baye ba pare lek len ci meññete bi kulu min thamarihi idha athmara bu meññe japp nga ben element ngok lek len ci meññeef ji bu meññe moy mbay mi nga bay wa atu haqqahu te na ngeen joxe ak gi nga xamantene mom la mbay mi amé manam meññeef bi yow xassani yi bisu gob bi bis bi ngeen di gob bis bi nga xamantene mom moy récolte bi moment bi na ngeen lan wala biq bu dey ki lu dex jour bobu wala tusri boute bu len yaq manam ak bi nak moy azaka azaka bi dafa lan azaka ci mbay dafa lan dafa war faratal legui man buma baye ba pare lek gi ma ci meuna lek mbay witt ci lek ci lolu dafa lan dafa dagal manam tay meun na baye sama tool bam mat te duma ci lek ben dom duma ci lek dara kenn munuma kenn munuma ne da nga am bakar parce que bay nga ba pare te lekou ci hein motax alcorane bu ne lek len ci ngeen ci li ngeen ci mbay mi ci li ngeen han manam lolu dafa dagal manam moy lek len ci moy man ngeen ci lek lolu lay tek ba waye joxe len akam moy la moy faratal donc ñom ñaar lekkale giñ leen lekkale ci même place bi and ak bokku ñu atté moy wone ni dalal ikhtiram deugur mais dalal ikhtiram deugur na wala deugur lolu ba ci hadith bi muju gisoon nañ ko te yaata lolu nañ ko mais dafa am moment yu dalal ikhtiram di deugere ak moment yu dalal ikhtiram dul deugere mais lolu dinañ ci ñew kon ci masala usuli nañ ko yobbu ko inshallah ñu léral lan moy dalal ikhtiram lan voilà exemple yi nañ ko indi wat gën ko wala ordonner wat agencer wat hein tout ce qui est relatif à dalal ikhtiram agencer wat ko pour mu gëna lér inshallah mais lolu kon ci masala usuli inshallah dal ci ñew mais donc légui maliki rahmatullah ñu leen yeen voilà comme li soxna ci sax ana lam mo leen téré suñu hadith bi leer ba nopi ngeen ni fas dañ ko sip bo wa dañ nan la waaw ñun suñu dalil moy ñun liñu def moy dañu jëma set ñaar yépp moy dañ né bo gisé alcorane bo leen même bu féké tan dalul ikhtiram bi tax ko deugër nonu lool mais quand même djigé wanto nañ parce que dañu nuro vraiment mbam ak fas ak bax la dañu nuro ci lepp voilà dañu nuro ci lepp donc fas bu féké tan dagal na tamit dañ ko woyfal dañ ko woyfal comme ni nga xamantene mom moy li aju ci walu wa mom dañ ko woyfal rek motax donc mbam mom dañ ko la dañ lan fas mom dañ ko la dañ ko woyfal comme ni nga xamantene non lañ woyfalé ci ñom ganar ak kanara ginar ak surtout kanara ginar c'est le coq la poule le poulet voilà ñom dañ ni xam nga maliki rahmatullah ñom pour ñom gëna bo xamantene day for buy for ak ki ak kanara ñom seen lek leen dañ ko sip waaw bi for ginaar bi for bi nga xamantene dañ koy baye ni muy comme ñun suñu ganaar keur yi rek voilà voilà voilà voilà ñom japp ñu ne dafa haram mais dañ ko sip lutax ndax lan ndax dañuy lek sobe voilà dañuy terrené di lek sobe cependant li nga xamantene mom lañuy tuddé jallala mom jallala mom dafa lan mom dafa harama lek jallala moy lan jallala moy xar wala nak wala bej wala wala ginar ak ñu mel non ño xamné dañuy lek sobe bañu muju soppeku ba xet gi xet ba muju ñu am xet guñu xéñ bo xamantene dañuy xamné ñi kat dañuy lek sobe bañ nan mo ñu nan xar mi da dof wala mel non lool mom lañ wax jallala deug hadith nak bi nga xamné mo nek sunan imam at-tirmidhi ba ak ci sunan yi dañ sunan yi la nek ak ci musnad imam ahmad rahmahullah yaronte bi sallallahu alayhi wasallam maama hadith bob ne naha rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma hadith ibn abbas radiyallahu anhu naha rasulullah sallallahu alayhi wasallam an laban jallala yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa tere meew jallala ci riwaya bu imam abu dawud rahmahullah dag ne naha rasulullah sallallahu alayhi wasallam an ruku bil jallala yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa tere ku war jallala kuko war lool mom motax dañ koy tey ci bir ci ci ci dañ ko tey pendant 3 jours ñu diko jox yeneen lek yi rek ba deret di soppeku affaire yi daw ci deret bi après day soppeku yoraat xel gu normal boba daga na lek tout simplement legui nak comme kanara ak ganar yi for ñom daño yor melo gogou par contre dañ leena woyefal motax ñom ñu ne kon dañ ko sip baxna van legui nañu set ñom ñu ne kon ñun kat fas tamit ci côté bobu lañ koy duggal manam dagan na waw mais nak ndax hadith bi day tekkel na dagan na mais le fait que buñu xolé mbam ak lan fas ak lan bax la manam niñu nu rowé ba paré bokku luñu jouer tout temps dalalul ikhtiram bi mu deugurul ci côté haram ak dagal yep yep yep yep dinañ wax ne dagal na mais nak matna baye xel quand même et que comme matna baye xel deeng wax li deeng luñ wax comme matna baye xel et que ñun dañu japp ne rek kon dañ ko woyefal mom fas manam kon dagal na té le fait que yaronte bi sallalahu alayhi wasallam ban ci lek té waxul ni comme nim wax ci mbeut né dafa bokul ci adam motax dafa né rek mom duko lek lolou xeyna day tekk lene lan wala day tekk lene xeyna geunut manam ñom ñu japp na lan geunul lool mom motax ñaar yi soit li shafi'i hanabilay wala li maliki wa rahmatullah alayhi ñaar yoy ñoy ngay yi geuna deugur ndax khabaru ahad bi nga xamne moy moy hadisi manam munuñu baña japp senu manam munuñu leena baña japp senu deugur ndax lan ndax daño yegg ci daraja bi geuna kawé ci bir wir hadith te mom moy lan moy muttafaqun alayhi yenen manam ci ñaari sahih yi lañu nek baax na wala li kon yoy tamit kon dañ leena daño haram kon legui da naka yi haram lek haramu to lek legui xamé nañ leen legui par contre len rek mom mo dess moy ne bahimatul anam manam moy jurgi mom moy moy geuleum ma nak xar bay ak yep yi nga xamne dañ dañu lotal ni ñom ak tamit denar yi manam ak pitchi ñom ñep dañu dagana lek ñom dañu dagana lek bam dess li nga xamantene mom lañu lan mom lañu jutalim yoy mom dagnu ñu lek legi nak ci bir lolu ci lañuy xamewé ni dagana lek yapam ak ni dagana lu lek yapam atti yi nga xamantene mom lañ do wax yépp dañ koy lan dañ koy appliquer ci lolu solo mazhabi ni nga xamné non lañu gissé masala yi lolu legi lén le chat qui nous tout nous ou ak moy ñun voilà nous ci catégorie ki lañ koy bolé ndegment yi fena yi motax mus daga nu ta lek Non. Lolu mom lañ wax hein voilà lolu mom moy lumu laal ndax sobe la wala du sobe d'ailleurs sax lolu day wone ni dañ ko woyfal lolu moy al mashaqqatu taj lu tayfir manam le fait que mous di dox suñu bir te mënuñu ko téré dugg ci suñu bir xam nga tay mous bu xasse ba dëkk fenn kenn mënu ko dakk boko dakkul ñoo do ay 50 km day délu ci wax mënu ko téré mu dëkk mu bok ci yow donc loolu mo motax ñu woré falal ko lolu mo motax ci buntu bobu yeepp gisoon nañ ko biñu nekké ci hadithu as'ar moy ndefiti ak animo yi ndefete animo yi waaw nak masala ci yadd manam moy jamono ndox biñu gis babul miyah wala babul miyah gisoon nañu masala yoy yeepp ay wa legui lan mais kon bu fekente na lolou pare na ñu arrêté bu ben ñone ñu gis lan ñu gis yeneen masala yi nga xamantene ñom ñoo ci teggu ah wallahu ta'ala a'lam li ñu daal ñew ci laaj yi ak tontu yi laaj bu ñeek bi ki moy laaj ba xam bu fekente ne ndegam mën na julli té di tejj beutam ngir gëna concentré wu bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala xam nga julli condition condition julli ni condition manam ni faratay ponki faratay a manam xippi ak gem bokku ci manam xol ak gem bokku ci lolou mom motax borom xam xam yi rahmatullah alayhim ñu gis ne comme nak origine manam normalement kuy julli da ngay xol lolou mom motax ñom ñu gis ne dañu sip ki nga xamantene da fay julli di gem mais lolou mom moy ñom dañ ko acc mi ngi mok wird ñoy am mok wird ñoy am ci lolou su fekkante ne motax wird bi manam gem gi nit ki di gem ngir concentré wu ngir yok concentration am lolou mom motax même ci bir wa ahlut tasawuf dañu wouté ndax manam gem bi mo gën wala ñak wala xëpp bi mo gën mo lolou mom motax amna ci ño xamantene li ñu notal mom moy né bu fekkante né nit ki day xolé parce que lolou moy jossane lolou bu fekkante né mom manam lolou mo gën su fekkante né dolan manam bu fekkante né gem gi dula yok concentration su fekke gëm gi nak dala yok concentration bo bo gën te gis nañu tamit ne manam bo xolé ñeneen ñi tamit dañuy wax ne gëm gi mom mo gën ci wird lutax parce que day tax ba sens yi nek ci biti duñu manam duñu la perte lu sale bi ga yow da ngay gëna sewal da ngay gëna aiguiser sa sa bir sa batin ala kulli hal ñom wute gogu nonu bo bo xolé yeyep manam lan lañu samontel liñu samontel moy lan mom lay gëna yokku tew lool mom lañ samontel niki nonu ci julli même atté bi la manam ce qui fait que ni naxam dañu sip ko xamantene da fay gëm di julli mais su fekkentene lool mom moy yok manam mom moy tax ba du distrew et que mom moy yok tewlu gi mi tewlu digënté ma borom subhanahu wa ta'ala té manam té lolu nonu ñu djublu la ci julli bu boba lolu ala kulli halen manam day daal muñu nek manam sip giñ ko sip day daal téggé ko ngir sans bobu ndax yeren ndax alquran dafa tag julli kat yi mais dafa leena tag ci ñom alladheena hum fi salati khashuna ne bimna bimna innal insana khulqa halu'a idha massahu sharru manaa wa idha massahu khairu kana idha massahu sharru kana manaa idha massahu sharru kana innal insana khulqa لوعا اذا مسه الشر كان جزوعا واذا مسه الخير كان منوعا الا المصلين الذين هم في صلاتهم دائمون ولذن دو فوفو بنان في لقد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون واقي الذين هم في صلاتهم خاشعون مانام مي تاغ واي گم ني موي نيغا خامتاني نيوم سين جولي دنجي توروخلو دنجي تيولو dañuy toroxlu dañuy tewlu ci bir julli gi bu boba ñu lool mom mo waral ñom ki ñu japp ne kon mo lool mom mo waral ñu japp ne lool mom mo waral kon ñom buñu gis ne julli manam fondement la lool mom motax imam ash-shawkani rahmalahu ci fathul qadir tafsiram bi muy tafsir ay bobu dafa wax ne mbolam borom xam xam deppone ci nak nit ki du am ci jullem lu dul lim ci tewlu comme niko hadith bi waxe hadith nak musnad imam ahmad rahmalahu nit ki dina julli du ci am lu dul tiers bi wala 1/10 bi wala 1/8 bi wala manam tiers bi wala 1/4 bi wala 1/5 wala 1/6 wala 7 wala 8 wala 1/10 bi lay lay sax nit dana julli te du ci am dara lutax parce que tewlu wul ben periode julli bi manam julli bi moment bi nga ci tewlu lolou mom moy salan moy li nga am ci julli donc bu fekente ne gem gi daf lay dimbali ci nga acquérir ci julli gi li nga xam tane mom nga ci wara am sik nekul ci ne lan day teggeku sik gi nga xamantene mom lañ ko sibon day teggeku ndax lan ndax gem gi du tof manam sik giñ ko sip du maqsad mom ci jëbbi bopam manam xolé ci bir julli du maqsad manam du objectif alors que tewlu ci bir julli objectif la alors que tewlu ci bir julli objectif la lool mom motax kon ci sens bobu nonu manam su fekente ne tew gem gi daf lay permettre nga man ak tewlu bu baax bu boba gem sip gi nga xamantene manam mom lañ ko sip day daal yëkëti ko légui pour yeggali ci njariñ gi bokk na ci li dimbali ci tewlu bo amna ñaan bo xamne man moy law anzalna ba ci ki moy atu jeexat ayatul jeexat sura hasr law anzalna nit ki su fekenteen fu julle par day def ni loxam fi ci jeub ci bop mi fi ni ci kanamu jeub ni daali tare law anzalna bam jeex lol da koy dimbali ci mu akirir khudu'a khudu' bob manam toroxlu bi ak teewlu gog nga xamantene mom lay teewlu ci borom subhanahu wa ta'ala ci nit dul wallahu ta'ala a'lam. Bon, ñi ñew ci ñaarelu question bi ki neena ya oustaz dama lay laaj ana lan moy position suñu diiné ci li nga xamantene moy affaire greffe d'organe ak li nga xamantene moy lu ñaan suicide assisté surtout bu fekkentene dañuy liggéey ci walu woowu ban naka ban taxaway lañu wara mëna am ñun bu xé dañuy liggéey ci walu woowu greffe d'organe dafa am problème bu ci am bu ma bo xamantene ñu bare bare ci ñi wax ci jamono ji ak ñi nga xamantene ñoom ñoy yëngatu waaw ak ñi nga xamantene ñoom ñoy ci walu diine ji ñu bare ci ñoom waaw mais dafa melni ku xawa sét xamna ni waaw gaay bu mur deeng voilà manam greffe d'organe ñi bari ci ñi wax ci walu diine ci jamono ji ci di wax ci walu ci côté bobu dañuy am ay points yu bari yu ñuy négliger manam da ngay gis ñu traiter question bi yépp tout autour de la question sans traiter fondement bi manam racine problème bi ci jëmmé bopam racine question bi ci jëmmé bopam manam da ngay gis naan way c'est pour sauver une vie c'est pour manam il faut que ñu régir ko ci de telle sorte que din manam ñan il faut que état bi bayiko manam ba teurel ko pour di surveiller pour ñu baña jaay organe pour et cetera ak yoy yep dañ koy wax mais sans baye xel li nga xamne deug mom moy fondement wu question bi greffe d'organe dafa am ay mbir yu ci addu moy buñ ko xolé manam yow su fekkentene da ngay xol rek côté wu ne bu fekkentene da ngay xol rek côté mais damay sauver une vie côté bobu da ngay gis ne du am problème et que lu noble la mais so xolé ci côté wu ci benen côté manam ben mom moy soudé da nga ni est-ce que dagan na ma jël lo xamantene sobé la parce que bu fekk jëm dañu téggi ci yaramu nit dara manam lo xamantene luy dundu la manam jamono ju mi di ngay dundu ñu téggi ci dara diko duggal fenen day da nek sobé day sobé wu est-ce que dagan na ma jël sobé duggal ko ci yaram sama yaram boba dañ nan la daganul mais boudé pour sobé vie la dañ nan la tamit lool dagan na lool yépp mën nañ ko wax ba fofa man nañ ko wax mais lool mom motax li tax mané dañuy faral di traiter question o yi nga xamné ño nek autour te traiter wu question bi ci jëmi bopam moy li ma nara wax bu ñëk bi mom moy man mi joxe sama yaram est ce que sama yaram man mako mom ba diko joxe lool mom moy première question bi warona ñëk poser wu bu boba li nga xamné mom lañu xam mom moy né yaram bi man mom ma ci dara borom bi nak subhanahu wa ta'ala daf ko mettre à ma disposition pour ma di ci dund ma diko defandiko mais mayuma ma maye ko wala ma jaay ko mayumako ndax man mumumako sama yaram mumumako lolou lañu bari di faté légui lolou ben la té lo momul xam ngeen ni manoko maye ñaaral bi ci dess mom moy li nga xamantene duñ ko bayyi xel moy problème éthique bi aju ci ginnaw moy tay su fekkentene nit ñi dañuy comme gis nañ ko han ci am na reportage bo xamantene dang koy gis gaay dem ci benn dekk han dem di dag organu jamburi et cetera ak yu mel non leg leg nit di nit kuy di sax nga gis ñukoy waaw mais dañ koy dag non mais dañuy japp waji par force xoti yaram wi gemme rek dag yo waaw non lañuy def ba pare bayiko muy taxawal waaw han chine pendo mori bari la chine han mo pendo mori bari voilà moy problème politique la voilà après problème politique lay don c'est à dire que donc lolou tamit benen affaire la ci bu ci am manam moy limuy indi voilà moy comme voilà deuk bo xamantene day def ay pot pendo mori bari ndegata lim ci bëgg mom moy pour mëna am réew gaay wala mën ko jaay wala mel non ah benen bi ci res mom moy moy dag yaramu nit ku dundu ak dag yaramu nit ku de ñoyam lool mom motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam bimu rebbe ñi nga xamantene ñom ñoy tok ci kaw bammel yi ak ñom ñoy deug di dox ci kaw bammel yi li nga xamantene mom motax imam shafi'i radiyallahu anhu dafa leen té loolu borom ko xam mom lañ mujj saxal mais mom motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam téré won ku tok ci kaw bammel yi wala ku ci dox ci kaw bammel yi mom moy né metital gi nga lay demetal manam xam nga nit bo doxé dang koy jog gi ñu jog ci kawam ak tok yi diisal gi ngi koy diisal mom motax lolu mom motax tamit mu téré ko tabax ci kaw bammel manam bammel bi nek ni nga jël deur tek ko ci kaw ndax lan ndax diisel gi nga xamantene mom la koy diisel lolu motax yende bi sallallahu alayhi wasallam ne dam yahu nit kuy dundu mo nga dam mo ku de mo nga dam ku muy dundu ñoyam mo hadith sayyidat aisha bobu radhiyallahu anha nek sunani kasru azmul may kasru azmul may dik kasru ha hayyan nga dam yahu ku fek nit ki mi ngi dundu mo nga dam ko fek de na ñoyam benen bi ci dess mom moy ñom dañuy japp ne nit ki bu déwé rek jeexna alors que xorma doomu adama dafa am benn xorma bo xamantene kenn woon ko violé ak lu mën ci xew loolu mom motax ñi nga xamantene ñom ñoy wa badar biñu gënné aduna dañ leena malgré ay yéfer lañ woon dañ door xex ak yaangi jëlé sallallahu alayhi wasallam ak lepp mais dañ leena quand même ful kenn bayiwu leen noon ndax lan xorma doomu adama mom motax c'est-à-dire que dafa am donc nit ki mo xam ni ngi dund wala mi ngi dé ñu dag yaram manam mutilation bobu dafa haram voilà manam donc lolu il faut que ñu comprendre ko il faut pas que ñu cédé ci influence hein voilà exactement le fait que ñepp neen voilà li nangam et puis tamit di bëgg di adapter wu ci tout le temps né da ngay moderne da nga ki non il faut que ñu comprendre que dafa am ay problème yu bari yu ci nek lañ la nak ñu ngi né la way comme ki dé na ba paré nangam alors que li ma lañ ci wax yi am na ci boole ko nit ki nga xamantene dafa dé té nek nit ku baax mo gën nit ki dundu té bon wa donc lolu donc até manam raisonnement yoyu nga xamantene mom lañu teural melni comme si animaux la xolal subhanallah ni nga xamantene non nga gisé yenn association yi di xex pour ñu traiter bu baax animaux yi ak ci pourtant au nom de la recherche scientifique lañ leen di utiliser di leen traiter yenen mais gaay da nga gis dañuy xex lool légui nan lañu mëna taxawé di xex lool ci kanam ci pour animaux yi té duñ ko xexal di ki nga xamné mom moy doomu adama ci sant mom ci bopam manam affaire bi c'est à dire que voilà donc ci walu fondement bobu nonou souvent nak mom lañu bari di faté mom la ki yahya do wax kéro nama gaay leg leg dañuy faral di wax amna ñu bari ño xamantene duñu aspect yoyu nonu duñ ko comprendre duñ ko jema sax baye xal comme moy comme exemple comme li demé nek ay affaire mort clinique nga xamantene dañ ko tek ni rek pour lan pour meuna pour en même temps meuna jël yeufi jambour manam meuna jël yaramu jambour mais légui nak dañ nan la way bon xam nga en état de mort clinique nangam yow da ngay comprendre lenen fekk lool moy waji day dé dañuy dañ koy retenir en vie pour le moment pour man opérer ko dag yaram bi manam dag liñu jël ci mom pour man ko transplanter fenen et cetera lool nak soko boré ak le fait que transplantation yoy nga xamantene mom moy yaramu nit day am effet ci kenen ki ngi koy transmettre lool gisul nañ ko ci gunu fi ci fan ci liñuy wax ci xol voilà aha mi nga xamantene nonu la manam ke ni xol nonu lay manam tay boko jele nga dox ko kenen transplantation cardiaque bobu da fay indi nit ki buy da ngay gis nit ki day dal commencer am même sentiment ak kenen bo jele bu jigen nga def ko ci bu goor da ngay gis goor ki efféminé wu ci saasu bo gisé jëlé bo xolou ko xamanténi ab yéfer la nga duggal ko ci jujulit da ngay gis ci saasi mu am jikko yéfer yi am xol manam xalaat yéfer yi commencé melni ñoo et cetera ko xamanténi par exemple dafa bëgg ay pâtisserie ay sport ak yoyu kenen ki budé yoyu la gënon na bañ tamit boko jëlé transplanté ko lool lay démé sans compter le fait que cauchemar ak manam cause décès bi day dess ci nit ki ki ni transplanté ci mom ak yenen ak yenen yo xamantene voilà yoy yep manam mais duñ ko bayyi xam ba paré benen affaire dafa am moy nit ki même buñu daggé loxo est ce sac buñu daggé loxo buñu daggé loxo dafa haram ñu jëlat takalat ko ci ngi rafé wat ko motam voilà hein voilà donc yoy yep hein voilà yoy yep day manam dañ ko dul baye xel ci mbir mi ñun dañ souvent légui borom manam borom xam xabi entre guillemets ci suñu jamono ji dañuy tout temps dañuy yakamti di wax ci domaine yo xamantene duñu bayyi xel bu baakha baax li nga xamantene mom moy li mbir yep lambo mom ci bir waxtan bob lolou la doon wax yahya kerop biñ ci waxtan man ko imaginer xolal moy comme bayol ena rek nga xamantene boko jëlé mom mi manam moy dama jël manam li ni sama portable bi ma jaay la ko 100 euros après ñu tek 1 mois ma ñeu jëndat ko ci yow 110 euros bo xolé benn bu ci nek ci ñaar yi dagal na le fait que man ma jaay la benn portable 100 euros dagal na le fait que ma jëndé ci yow portable 110 euros dagal na mais le fait que mu nek même portable bi ma la jaay lolu motax muy haram pourquoi parce que dafa melni dama la jox 100 euros pour après nga déloma 110 euros parce que portable bi da fay nek rek ci digënté bi pour mëna jouer rôle passeur hein voilà rôle lui neubou affaire bi voilà mais nak c'est à dire que yoyu lañu bëri dul baye xal dañuy ñëw recommencer mais du daf ko jaay ben ki portable après du fa jëndat ci mon portable ñaar yëpp dagal na mais où est le problème alors que il y a un problème parce que buñu xolé l'ensemble fofu le problème bi nekk fi tamit yi question non la mel tamit voilà ñu bari nak duñu ki motax ñuy gaaw voilà non mais yoyu ki di traité yo xamantene du question yi réellement du lool mom moy question moy problème bi wala bok yoyu buñ dé ay problème ay question yu subsidiaire voilà yu subsidiaire lañ ci deug question principale voilà ci deug question principal bi donc ci kaw lolu manam dafa haram legui nak ki ci liguey mu fexé ba duko def ciem katanam lu mun mu def ko pour lolu wallahu ta'ala alam non nagn ko ne après ñu tecc ñu wosé ko bo ñettelu question bi moy day laj ba xam deglu musique wala sétal ay film voilà do de sang amna différence touti ak don d'organe bi amna différence li tax mom moy dérèt gi day jour bopam dérèt day jour bopam et que dérèt gi nga xamantene mom lay jox kenen ki buma jëlé sama dérèt jox ko kenen lool ci ciossane dafa haram comme ni nga xamantene non lañ ko gissé sank né consommer dérèt dafa haram ndax sobé la déjà dafa haram mais dina dagan nga lek sobé ci ciossane wala nga consommer sobé ci bu fekkenté né nit ki dafa nek ci force majeure cadre force majeure manam mo ne wala moy waji day bu nekul day nangam comprendre lolou mom mo woute ne do da sa ak do dorgal manam do dorgal mom lumay dag la yekiti ko te kone te do fi nekati contrairement ak deret gi nga xamantene mom mi ngi fi batay mais lolou non sax ci jëmmé bopam dafa harama ci ciossal comme ni do dorgal bi harama ci ciossal mais comme duñ ko utiliser loolu ci cadre force majeure ci kaw lolu rek mom lay nekk lo xam tane lu dagal la wallahu ta'ala Ah mais placenta bi ya mo lay placenta bi mais lolu pour lan la je sais pas hôpital dañ dekoy lat les risque mo non non non boudé pour lolu da haram wa pour étude ci étude de même wa wa mais mom bo doyo mo da haram len rek gisu jappal né xolal lepp lu aji ci lolu yi ci parti yi ci mën dagan yep moy lolou nga xamantene day renou wala ci wax te do ko ci wat te lolou nonou bu fekkentene da fay aju ci mutilation da ci am mutilation da ci am day haram sa yu mutilation day am day haram lolou mom motax karaw munuma jël sama karaw gi dag ko jox lako pour yow nga yok ko ci sa karaw lol moy mes mais lolo mo haram manam ci tos andak lolo dafa haram non le simple fait de rajouter dafa haram mais le simple fait que man tamit may dag sama karaw jox la yow nga dag go jot li koko dafa haram ha voilà voilà voilà non mais bi dafa am leneen lu ci ki moy le fait que xam nga ki nga xamantene karawam ki nga xamne karawam attention yeen bi sallallahu alayhi wasallam bi mi wax ne xam nga ndaw si ñewon ci ibnu mas'ud radhiyallahu anhu ne ko man de jang na alquran ba mu jeex mais deg na la yow ngay wax lo xamantene ngay wax ne lo xamantene nga koy haramal te man jang na alquran bam jeex gisumako ci munako lan la munako yow daga haramal jokk gi may jokk sama karaw jokk wi jokk karaw dang ko haramal munako man du man mako haramal mais parce que daf ko def len don reub muné lan mo téré mu reub ko xamantene yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko reub mom mo reub ki nga xamne moy jokk karawam ak ko koy jokkal ak ki ko koy jokkal lul ki koy jokkal lu ak ki koy jokku manam ki nan moy al wasila wal mustawsila ki nga xamantene mom moy wasila moy ki koy def al mustawsila moy ki laaj pour ñu def ko ki nan ko def ci ñu ñëru bu waaw wada ibn mas'ud radhiyallahu anhu mali la al'anu man la'anahu rasulullah lan mo téré mo reub ki nga xamné yenen ti yalla bi du ko reub sallallahu alayhi wasallam yenen ti bi man mako deg mu wax lool motax mu ne ko bo jangol alquran ba mu jeex dang ko fekk wax ji ndax alquran mo ne wa ma ataakum ar-rasul fa khudhuhu wa ma na'akum fa antaw lu len yenen ti bi jox sallallahu alayhi wasallam teel len jël len japp len lu mu len téré balen te man mako deg mu ne yalla reub na ki jokku karaw ki koy jokku ki jokku karaw gi ak ki ko koy jokku donc lolu non moy lolu mom ci jëmm bopam moy manam tay kon ce qui veut dire que man buma jëlone sama karaw gi jox lo dag ko jox la pour nga jox ko ci tabax te ndaw fi dafa ñew ni yelenbi sama dom dama koy maye dafa wara sey ji tek amul karaw est-ce que mu jox ko ha est-ce que man nako jox mune yalla rubna ci la yentibi sallallahu alayhi wasallam waxe lolou yalla rubna ki jox karawo ak ki ko koy joxlu ligi nak ligi bu fekenteene mbir mi non la deme c'est-à-dire que kon moy problème statut mom day tegge la défense en moins quoi Un dépôt, voilà. Voilà. Motax mais ample non motax wallahi gis nga masala bobu man na baye xal yaronte bi dafa wax ne sallallahu alayhi wasallam dafa wax wax ju am solo te mata baye xal hadithu abu hurayra la radiyallahu anhu bo xamantene mom tamit ci li gëna deugër ci hadith mom la ñëwé moy ci ñaar sahihi la nek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sinfani min ummati min ahli an-nar lam arahum qawmun lahum siyaqun ka'annab al-baqr yadribuna bi hannat zulma wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun ma'ilatun mumilat la yadkhuluna al-jannata wa la yajiduna rihaha wa inna riha al-jannati la yujadu min mashyat kadha wa kadha ñaari groupe ngi ni ci ay xéfu nit yo xamantene ñoom wa safara la man nak gisuma len manam mom jamono sel na ciel te go xamantene nit ñu mel nonu mënu ñu ci exister motax hadith bi wallahi suma ko saay moko fatlikoo rek sama xol day jeex ndeysal ndax damay yeerum suñu jigeere jamono ji en fait c'est comme si da ngay gis nit ko xamantene dafa yor description totale bi yenen tibi wax ne sallallahu alayhi wasallam ko ko xetu aljana sax du ko xey manam nga diko gis mu leena ni ki description bobu la yor te yenen tibi lu wax dana am sallallahu alayhi wasallam te yow mu no ci dara en fait mu no manam mu no ko sauver parce que boko waxe sax waaw da lay tatu dali ragadul ayo mbar da ngay deglu yéne tibou sallalahu alayhi wa sallam daali joxe exemple bu ñëkk bi daal ni ñaari nit ñoo ku ñëkk ki moy ay nit lañ do xamantene dañuy yor ay yar yo xamantene dañuy mel comme ay gene nak ñu ci door nit ñi di leen togn bon groupe bobu dafa jafé nga mëna wax ni ñoom diiw da en tout cas période mi ñun xawna compliqué tout nga wax ni ñi la mais benen groupe bi mo man gis na def ndax dafa ne ay jigen lañ yo xamantene kasiyatun dañu am ay yeur yu bari waye aariyat ndo raxla manam yeur yi ñuy sol buñ ko solé duñu lan du jot mënu ñu manam buñ bëggé julli fo ñu dem abbi di leneen wala ñom seen bop ñu wuti di leneen pour mëna julli mais ni ma solo ni mënuma ci julli andat ni liñu bo xolé valise yeur lañ yor wala armoire yeur wala bok yeur yi ñu sol manam benn bi même boudé dagit lan manam limi jar mënou nga ci am yeur bu mat seuk lool moy kasiyatun ariyatun ma'ilatun dañuy jeng manam ak ndëngute ak sen jikko dafa jeng lol moy benn piriwin bi ci jax ci jagnou jeng ñam na ñaare lu piriwin moy buñuy dox dañuy jeng kok kok kok kok mais mumi lat dañuy jengalaté manam bo xolé sen cholin gi ak sen doxalin suba ba ngone ñi ngi set manam ñom ni ñi solo ak ni ñi doxale ak ni ñi xamne non lañu comporter won suba ba ngone moy fuñu rombu dañuy fitnalat manam dañuy jengalat voilà dañuy jengalat manam mën nga fekk nit ku juk nit du jengal ko té nek ma nga dégg ci ay xéet histoire yu yéme yo xamantene da ngay fekk goor go xamantene pourtant ko bu baax la ku ki mais wala ku normal à peu près da mais nga gis am ndaw so xamne dakoy mais dakoy rangati ci anam go xamne mais dumuy djegi day mais ci digeunte xefa xipi mais manam mu mën ko mais lu doy wax leg ñu deg net li la ci yo xamne da ngay yewu ci yalla mu ne ñooñu non duñu dug aljana manam tay imagine ko xamantene mom ci bopam ni mu solo mom leer na ko ni bu genné fi mbedd mi goor gu mu rom da na ko xol budul ñepp tamit ñu bari dinañ ko xol mom leer na ko mais mu ne na gaay baña xol ko lool moy la tak lu ki waw yew ko sanni ko ci bir geej gi ne ko bul toy mais lool la mu ne ñoonu duñu duggu aljana mukk te xetu aljana tamit bu len xej te xetu aljana bo tolle da timiri at aljana sa digeunte ak aljana nga warona nga xamne timiri at dox sen digeunte xet bi tambale la xel mais ñoonu xetu aljana bu len xej damu ko soté ruus dayer la tax ma tay hadith bi ruusuhunna ka asmimatil bukhil ma'ila sen kaw bop yi dafa melni tigdelu gellem gu jigen moy bukhtiya bi dromadaire voilà ma ni karaw gi di mel di wadde non la sen karaw yi mel lool lañu tek sen karaw yi moy ñom mèche yé greffage yé gayul est-ce que ñi mouru di fexé ba mouru di jox ci bi xéñ bok ci description dafa am ben affaire bu mata bari xal ci suñu jamono ci mouray dafa am ben affaire bu mata bari xal suñu mouray yalla nañu yalla sam moy li gëna dommage moy leg moy ñun leg dañuy suñu jigéen dañuy mouru mais buñu mouro ba paré ñoy gëna graw ñu mouru voilà ñoo leen di gëna graw ñoo leen di gëna attirant te gis nga limu wax ne dañuy solo kasiyatun waya ariyatun dañuy solo mais rafle dafa bok ci ni ngi ko meuna firé moy le fait que liñu solo mom jotna manam mëno ni jotut mais dañu melni ñu rafle parce que dafa serré manam dafa am no xamne boko soloé mais manam gis nga man ni ma solo wé ni bari na ño xamne même mouru nañ ni man ma la gëna yiw la ni ma solo manam sama tollu gi mo gëna yiw ñom sen boss té normalement bo ak jigen ñom ñaar buñu solo wé mais tollu gi gëna yiw mo ci jigen di lañ ko warona gëna gis yalla ñu yalla sam légui pour tontu ci la wax moy lolu yekiti ko ci bob mën na ci baña bok mais nak amna nu muy amé volonté taral lolu da na mëna jël forme bo xamné nga la ci dugg ha da ci dugg voilà yalla ñu yalla xam parce que jigen tosanu ci solo moy limuy solo dafa wara jot dafa wara yaat bo mom moy bi nga xamantene mo geuna tum rank bi yaatu da nga gis ko solo jot waw waru ta yarax waw yaraxul mais nak yaatu dafa séré manam ni mu solo nonu manam da ngay gis ni mu tollu yalla ñala sam yalla ñala sam mais wallahi da ngay gis manam parfois sax da nga dul xam lan moy problème bi en fait et puis comme dafa général ba dafa tassaro en fait hein wala dafa banal mais ya subhanallah le amna ko moko don waxtan yagul ma don be man suma mën na romu ni ki ni tuba bi ni ñu sol yéré comme ni jinn wala yoy manam duma choqué quoi da melni gisuma en fait mais ma dem romu ni ben sénégalaise ni wala musul jinn ni wala manam bu ko gisé manam damay daf may manam c'est comme si manam sama bop bi en fait damay sok lay def quoi en fait xawma nak la ko meuna expliquer mais day melni damay halluciner en fait manam est-ce que li ma gis lool la damay poser une question est-ce que li ma gis lool la parce que xam nga tuba yi ñom tabu nañ ko lool lañu sol ni ngi mel na nga gis sénégal ak buy tok maman am gor sénégal buy tok man nga ko gis tam ko gis mais jigen buy tok même tuba bi am jigen buy tok mo gisé rek tout temps dama ko xolat est ce que mom la wala dama djum si ah yalla ñu yalla sam wala mais aussi lolu du pour li ñu wax ni du pour jigen ñi kété goor ñi tam ci lañ bok voilà jigen ñi tam ci lañ goor ñi tam ci lañ bok voilà ñom tamit war nañ sol di jëm xol solun gu jot voilà solun gu jot voilà gu yiw voilà parce que bu fekkante le tamit da nga solo no xamantene dafa serré en tant que goor nga sol lu serré mais yow amul en fait yow amul loy wax digeen ya non mais c'est vrai waro nek fi xam nga ñun dañu bëgg parfois lu yom way digeen ñi dañu war def ni mais ñun nak nañ xol suñu bok ñun dañ dul xol suñu bok ñun aussi ci nit ñi solo nan nga mëna solo lu dang lu serré ba paré di critiquer keneen ki mom dafa sol lu serré wala li nga sol jottul li nga sol jottul léne nga gis ko xamanteni ni muy solo manam day wacc tubey di wacc ko wacc ba da nga defé day wad voilà wala muy seug non lolu mom benen affaire la parce que imam bi nga xamanteni moy djité tay nit ki soudé djulli mu seug ñu gis ginnaw gi manam awra nit ki kiko gis mom ci jëmmé bopam djullem day yaako wa dundu waji ci bopam kiko gis alors que manam c'est que dafa am lo xamantene manam aussi voilà manam ñun il faut ñu bayyi xel lool ñun goor ñi voilà leug ci daara ji leug ñu wax ko té jigéen ñi jambat ko moy ni dañuy julli parce que pantalon chemise lañ sol wala yoyu mu ñu seugé voilà et que lolu ma ta baye xel manam lolu jëmmi ki julli mom ci bopam mo wara baye xel lolu waxuma la wa waxuma la ñimi ki ba paré sax dafa bokul manam dafa bokul ci voilà ci téggil manam leg nak ñen ñi tamit dañuy bon dañuy julli gis manam gis li ñu jital wala même ñu budul manam c'est à dire que dafa am ben façon manam dafa am comportement bo xamantene comportement buñu gis ci mbedd bi la ñun waruñu ko copier voilà waxu ñu ne buñu sol ay pantalon ak chemise mais buñu solé pantalon ak chemise mais chemise bi la wacc ne chemise bi wacc wala bok mu wacc mais normalement sax manam xam nga dafa am yo xamantene jamono ji no wallahi ya subhanallah jamono ji mo wulbeutiko ba nga xamantene legui li nga xamantene mom mo mujjo mo nekkor lo xamantene c'était inimaginable legui mo wulbeutiko nek normal mo nek norme bi mais même goor mu sol yere bo xamantene toubay dañuy gis manam ni forme tanki mel mais même lolou dafa graw ci goor bo mo jigen ci goor lolou dafa graw non boudé jigen mom hadis wala kharab mom lula neex nga melale ko bul ci am lo ci xax xol tari ko même ci jigen dafa graw ci goor dafa graw waxuma la nak leg nga wacce ko nga xamanté li nga jital day feñ mais lolou nan la ko nit di defé manam ak lan la ci djublu lan la ci nit di djublu hein lo ki dafa djubé bu jot la sol man ko way djubé la wax non dan ci djigen wa mais non mais il faut non boudé djigen mom fa wa voilà non il faut mu am mu voilà lu wacc ci mom manam il faut que nous comprendre que ni li nek norme instant bi ni ci société yi ni dundou lolu jaadou il faut ñu comprendre manam même jigen bi mom bu solé déjà lolu benen problème la manam jëmmi sol toubay bi rek ci jigen benn problème la légui maintenant bu ko solé manam bu ko solé sax na au moins tek dara ci kaw mu wacc mu tek dara ci kaw mu wacc no ba pare sax xolal rek subhanallah xam nga fim tollu ñun nañ ko xol rek tay fim tollu ci ñun ñi ñepp tay ko xamantene dafa bon legui xeyno jamono ji mi ngi gën di détériorer wu merci mi ngi gën di détériorer wu ci buntu wax mais il y a quelques années kou gis yayam wala mamam sol pantalon jean wala nga imaginer ko rek wa mais même ni mu amé nga imaginer rek sa yay bi la jour wala sa mam bi ko jour sol pant ne manam yow imaginer gi rek doko man fim tolu do non ñewi daniko xala do kala manam da ngay xol manam gëdd gi ngi ko dox respect bi ngi ko dox instant bi ni tay bu solo nonu nga xol ko nan lay mel ci yow nan lay mel ci sebeut bu solo non nga xol ko nan lay mel sebeut wa li nga xamanteni yow bëggul lo ko sa bop ci côté ci sa parce que sa wajur melni mais nan nga koy bëggale sa ay dom nan ngay gëreume lolu pour sa dom yi ngay jur yow man dafa am lo xamne la question de bon sens hein question de bon sens mais ñun loolu lañu jur bayyi xel xam nga dafa am benn affaire bo xamantene ñu jikki ni daan nañ ko bayyi xel mais leg ñu door bayyi tuñ ko xel moy man tay la mil ni mais damay am ay dom wala dama am ay dom yu ndaw mais après ñoon tamit dañuy mag nangam nang manam ak tamit man nima mel ni tay il faut que ma fexé ba bu may am ay dom yoy nek lu baax te ñooñu jigeen ñi ñoo ci gëna mëna dogu ko goor ñi mom man ci dara ñom lañ tok rek mais jigeen ñi ñom ñoo man taxaw ne man kay dina mel lo xamantene suma amé dom du sel lay dom ci mag lay dom nit yu Allah ku mag lay dom ko ak mom jigeen mu man nako wax ñu man ñu ko ñu ñoom non mais c'est vrai ñun man ñu ko jull liñu man moy jema xol ko xamantene man lañ ko yaakar ci mom mais pa ku ko mana voilà mais ñun mënu ñu ci dog même bu fekkante la am nañ ci part c'est pas parce que xalé bi dafa djuba di wala dafa ki que ni yaay ji mo def du lolu ñun tamit ñun suñu part dafa engagé wu avant ñuy marié wu ak après bi mu juddo ak bam juddogul manam il faut ñu bayyi xel lolu ñun tamit mais c'est que ñun dañ dul bayyi xel sax manam philosophie bobu sax lañu faté ñun en fait philosophie wu né dama bëgg buma amé doom mu melni philosophie bobu ci bopam lañu yëkëti suñu bop yi manam mo ci nekkatul ñun nañu jëma bax rek et puis voilà kuma ki ku xaw mëna voilà tranquille ñu live suñu live jël alors que duñu bayyi xel né am na ñuy jundu après yalla ñu yalla sam ko bu jël bes na ñaar ñu tank ko xam ñu tank wa bo ki dafa melna ci même jour ci même question la néna ndax dem musique la sétal ay film dafa xaram wa mom musique mom dafa xaram mom leer na wa musique mom dafa xaram mom dafa xaram xaram bu jéggi day sax ndax li nga xamne mom la ibnu mas'ud wax né rabbi la ta'ala no né da fay jëm na fex ci xol donte amna ñu koy askanal yent bi sallallahu alayhi wasallam yent bi sallallahu alayhi wasallam ma'az fi ak mazamir daf ko ter comme ni nga xamne non la ko xatam né al sank ñu ngi doon wax ci dalalul ikhtilal buñu yex ci dalalul ikhtilal buñ koy leral inshallah bokku na ci hadith bobu nga xamantene mom moy wax ci walu instruments musicaux yi yoy non nga xamantene mom mo ci aju inshallah dañ ko leral mais dafa haram bob mom dafa haram te jarul ñu daanaka jarul argument en fait voilà musique dafa haram jarul argument voilà comme li nga xamantene mom la imam malik doon wax rahimahullah wax du am solo la manam mune innama yaf'aluhu fusaq minna fi dal ñun dal ñi nga xamantene ñokoy def fi ci suñu bir da moy katchori wala ñun wala mom xam nga lool jarul lo xamantene bo sédé roy kay duñ ko def katchori rek koy def loolu doy lay wone ni baxul deug legi kon deug la de bayna sak voilà legui quand en film yi tamit ci même lancer bobu lay aju mais film yi nak dafa am ay catégories dafa am yo xamne ño gëna graw yeneen yi manam comme niñ ko xamé manam yépp tollo wuñ degré dangerosité ak gravité mais yenn ye gëna graw yeneen yi manam futilité bi nek ci musique bi futilité bobu mo nek ci film bi rek bamou dess nak amna yenn film yo xamantene yoy mom man na bax comme yo xamne dalay jangal yenn histoire yi wala yo xamantene man nga ci jangat et cetera mais yoyou voilà ci buntu bobu mais quant a pour distraire rek damay ray tan bi voilà bobu mom dafa faral voilà te souvent voilà dañu faral de voilà ak voilà souvent musique bi ki bi ñoy faral de and ak chay bi xamantene parfois mom lañ ci jangal rek liñ ci lal ak tamit li nga xamantene moy dégrader manam banaliser li ñi banaliser yi nga xamantene moy yu bon yi tamit ñom ñoo ci and hein wallah taala yoy tamit ñu xam la ñentel moy la néna lan qu'est-ce qui fait passer le waxal néna lan moy jallalé mbam ci état wu pureté à l'état d'impureté mbam ban mbam xox le porc le porc moy mbam xox non état de l'état pur à l'état impur. Ah voilà, non mais non, attendez. Voilà, c'est-à-dire ñaari waxana la ko néna la mbam ko dafa haram dafa sobé wu ci ciossane ci li nga xamantene mom moy li borom xam xam yépp d'accord bamou dess yi nga xamantene maliki rahmatullah amna ci ñoom ñoo xamantene japp nañ ne mbam ko du sobé deug mais yap bi mom dafa haram ñepp d'accord nañ ci yap mom ko mom dafa haram té sobé la wa ngi deug voilà li nga xamantene mom moy mbam ci jëpp mbam ko amna comme par exemple yenn comme karawam ak yu mel non nga xamantene borom xamam tam dañu wuté ci na lap na wala labut par exemple karaw parce que karaw yi ñom dañu japp ne bokul ci ak yap bi dara manam lu sax la nonu lo xamantene amul view bopam comprendre voilà mais yoy a part route yoy mais mbam ko mom ñepp dañu depo ci né dafa impure dafa sobé wu wallahu ta'ala wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanallahi wa bihamdihi wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin